estat contra el cel de llauna un tros de marbre. Un sac tot ple de cols i flors, fulles d'un arbre. De rams d'olives, cordes negres d'un piano. Per a ser algú molt. Vestits de monja i un ocell, dos ulls de vidre. La pastoreta i el pastor, tot és mentida. Disfresses, jocs de fira, ampolles d'aigua seca. Un forat per on hi han passat les orenetes. Per si algú vol, per si algú recollir-ho del cel de llauna i endur-s'ho a casa, posar-ho en una vitrina procurant que no li toqui la humitat i mirar-s'ho una estoneta cada dia per si algú vol.